Igen. Nem kívánunk senkinek. Holnap és majd a, hogy hívják, a Mocsok Miki, aki szintén te vagy. Igen, az fog majd boldog névnapot kívánni. Igen, úgyhogy mindenki telefonálhat, akinek nyomora van. 2-4-33-85. Vagy írhat egy SMS-t. 06-39-986-986. A nyomor vonala, vagy pedig betáplálhatja az estefem.hu-t, és írhat valami borzalmasan nyomorultat. Így van. Ami ma történt, vagy ami tegnap. Köszönjük, Happy, hogy lemondtál. Erre még visszatérünk.

párizsi és a műsor atyamestere, Aika Kiki, a világ egyik legnagyobb aranyszörű Spani Hevér. Miki, szevasztok! Még mindig váratnak magára a rajongói hallgatói telefonok, és egyébként most már szerintem be is adhatjuk a kulcsot. Veszítsük el hallgatóink felét azzal, hogy azonnali távozásra késztetjük őket otthonukból. Lányok, csak egy bikini felső, fiúk, csak a szőrös atléta. Tűzorai kezdettel a progresszív diszkó atyamester szuper megjátszik a csacsacsában. Hiszen rezidens. Hiszen ilyenkor ő rezidens DJ ezen az estén. Ahogy ő van. Ja. Sokan gondolom már az előre. Programajánló. Egyébként van másik is. Ide vág. Megköszönünk, ha tájékoztatnák a nagy közönséget az alábbi programunkról. Azt mondja, figyelj, 16-án 20 órától a Simfold farsangi buli lesz. Jelmez nem kötelező, de a jelmezes jegy 300-zal olcsóbb. Jó? Azt mondja, füstmentes buli, dallamos diszkó, jelmezverseny tombola, ingyenes arcfestés, te a ház gitárral, szívküldi. Hoppá! Ez a buli. Ez a buli. Jelmezverseny tombolánál ferdült el a szöveg, mert azt kellett volna, jelmezverseny tombola, szivola és fuvola, nem? Halló! Sziasztok, Kati vagyok. Szia, Kati! Na, és? És ezzel most mi van? Na, csak a szemételt ismerőseimnek szeretném üzenni. Mocskos szemét állatok. Egytől egyik, zsűlöljük őket. Na, hogy ne örüljenek, mert még nem törtem ki a nyakamat. De miért? Miért? Hol vagy? Liechtensteinben? ez melyik? Ez a századik gyakorlat a Kámaszútrában? Vagy amit éppen gyakorolsz? Innsbruckban vagy? Igen, Innsbruckban. Érzem telepatikusan. Nézted tegnap a Stefan Rábot? Nagyon jó volt. Azt mondta, hogy tök jó ez a téli olimpia, csak nem ért, hogy mit keresnek ott a hollandok. Nagyon jó volt. Tegnap nagyon jó volt a Stefan Raab. Nézted? Nem, tegnap itt karnevál volt. Karnevál, Innsbruckban. Az Innsbrucker Rio, vagy mi? Az SUV Tinder Lederhoz? Traktorokkal húztak ilyen... Alpesi nadrágos fiúkat. Traktorokkal húztak külföldieket. Igen. Állati nagy buli volt. Le van szórva murvával. És tegnap az innsbrucki karneválon. Hajléktalanokat és... Vagy a love parade. Love parade. Igen, csak ilyen agronómiai love parade. Tehát egy ízével traktor. Nagy boronát húzó traktor megy előtte. Das coole traktor take no. Le kéne tönnöm, mert drága, úgyhogy... Hát akkor jó van. Vagy többet kéne keresni. Ugye? Kemény hely az Innsbruck, tudjuk. Szevasz. Igen. Szervusz. Innsbruck egyébként az 1972-es téli olimpia helyszíne volt, ha jól így tudom. Van. És a már ott is ott voltak a hollandok. Igen, pontosan. Ez jó, Stefan Raab az jó. Stefan Raab jó. 72-ben nem ott volt, mondja Cseti, aki egy komputer. A nyári volt ott. Halló. És Adolf Hitler nyitotta meg. Weböki. A Weböki? És 64-ben volt az innsbrucki olimpia? 64-ben az innsbrucki nyári olimpia? Nyári olimpia volt Innsbruckban. Innsbruckban soha nem volt nyári olimpia, téli dehogy olimpia. Nyári Bob. Nyár. És Görsi. 72. Innsbruck tél. Ha? Nyári Bob, Görsi, Gyepoki. Nem a Müncheni olimpia, nem Garmisch-Partenkirchenben volt a téli, az a nyári olimpia. Az a nyári olimpia, nem? De Garmisch-Partenkirchenben hogy a túróba csinálnak nyári olimpiát? Most elbeszélünk egymásban. Hogy néznek ki az atlétikai pályán? Innsbruckban megmondom, hogy nézett ki a nyári olimpia. Nyári Bob, Görsi és Gyepoki. Igen. Érted? Nyári. Értem. Halló. Nyári. Érted? Igen. Te is érted. Szemét állatok, sziasztok! Szervusz! Szervusz, öreg haver! 76-os olimpia volt Innsbruckban. Az biztos, hogy nem lehet, mert az nyári az Montreálban volt, és a téli pedig Mátraházán, mert akkor az embetűs városok rendeztek olimpiát. És a soundtrackjét a Rick Wakeman bácsi szerezte, emlékeztek rá? Rick Wakeman. Rick Wakeman bácsi, aki a jelten. Be tudnád haladni az éterbe? Nem tudnám, sajnos. Kár, viszont az megvan, hogy volt most a hoki NHL Super Hajakent döntő. NHL Super Bowl. All-Star Gála. Igen, most volt, és lehetett szavazni, hogy ki volt a három legjobb fellépő a gálán. És harmadiknak az Elton John jött ki. Nem annyira NHL. Szar volt, amit. Nem NHL, hanem Super NFL. Bowl. NFL. Super National Bowl National Football League. Mindegy, egy kutya. És Super Bowl. Az a lényeg, hogy az Elton John jött ki harmadiknak. Igen. Egy kutya, igaz? Nem, igen. Te miért beszéltél ilyen elváltoztatott hangon? nem akarom, hogy felismerjenek a választóim. Te az Amanda Lear vagy? A választóim. Tényleg nekünk van ezt? Nem csináltunk, majd nem csináltunk pártot. Nem csináltunk. A HRZ-t nem csináltuk meg. Igen. Nem akarom, hogy Öcsi bácsi felismerjen. Érted? Ja, most értettem meg. Borzasztó, ezt egy cipőfűzővel szorítod el? Nagyon jó, szevasztok. Nem, hideg kólát ittam az előbb, aztán a Szántó Imre bácsit próbálja meg utánozni, most értettem meg. Viszlát, Öcsi bácsi, köszönjük szépen, hogy ma is hülyét csinált magából. Szerintem ez a mocsok volt. Nem, ez a Szántó Öcsi bácsit utánozta. Az nekem egy régi, az egy régi számom a Szántó Öcsi. Egy régi számom, és arra emlékeztetett vissza ez a srác. Haló, de már nem játsszuk. Haló? Mit? Szűcsabos bicske. Nem csak bunkó fiatal is, nem? Az Öcsi bácsit már azt a számom azt már nem játsszuk. Igen, hát ezt nem. Most, hogy megbeszéltük, hogy ezentúl 80%-ban én beszélek ebben a műsorban. Igen, melyik megírt poént kell majd mondanom még egy hónapig. Kérlek, most mondd az A panelt. Jó, oké. Halló! Hello! Vége van a barátok, köszönöm. Igen. Ilyenkor mindig egy kicsit bemelegítünk. De... Jönnek a nézők. Igen. Jönnek az igazi nézők. Van ez az affinitási indexünk. Halló! Igen, halló! Ha te... Elmondjuk a hallgató, beavassuk őket a piackutatás rejtelmeibe az affinitási indexünkkel? Nem, inkább csináljunk Öcsi bácsit, ezt olyan rég hallottam, de régi nagy számod, nem? Nem, de régi szám nem nyomom már. Haló? Haló? Jó. Ez hihetetlen, tényleg. Az ország minden részéből sugároznak a nézők. Pedig vannak olyanok, akik most már az előjátéknál tartanak. Vannak olyanok, ilyenkor már két kezüket a hangfalra rakják. Igen. És várják a büntetést, mert arra tudják a legjobban elképzelni, hogy egy lomha férfitest beléjük hatol. Így né. Szóljon hát. Hitremény zsűlölet. És a cserok. Csabba vagyok a Csillagok háborújából, amikor Budapesten járok, az Este FM-et hallgatom. Ez volt Csabba, és az Este FM. Ez volt minden idők legjobb Este FM adás azonosítója, komolyan mondom. 98 bolo. Haló. Szia. Haló. Sziasztok. Szevasz! Pattogjon a fiú száj! Hogy átverték a Mateuszt? Még egyszer? A Mateuszt hogy átverték? Mit csináltátok? Átverték a Mateuszt. Átverték a Mateuszt. Mi történt? Mit történt? Mit az egyik ilyen bulvárt. De mi történt? Na, mi történt? Fölhívták egy ilyen kész átverés jellegű dologba. Igen. És felajánlották, a sportminiszter lehet, nem tudom, most a választáson ez meg az igen? apád győzte, és mindegy. És bedőlt, és elkezdte vázolni a terveit előleg. Még akkor se fogod gyanút, mikor a riporter felajánlotta, hogy csak egy baj van, hogy a Klinzivel kéne együtt dolgoznia. A Jürgen Klinzmann? Na, Üsekavics, Üsekavics, ja. Általában ellenségek, nem ismerem őket annyira. Megcsináljuk neked, ez gyönyörű hír. A csávó tényleg elhívja, biztos vagyok. És akkor már kezdett belelendülni. És nagyon lehalkították a hátteret, hogy a röhögés ne hallatszon. De aztán a végén földobták, hogy hát bocs, de... Na, I this is the taxi company, this is hogy? Mr. Shaggy. Ez ugyanolyan, nem? I this is the taxi company. Okay, ez komoly, igen. Hát köszönjük. Nincs valami jogi vita? Nem lehet, mert előre nem kéne közölni? Biztos vagy? Utána megkérdezik tőle, hogy Lothár, ha már hülye voltál, hogy adjuk le, jó? Küldünk egy faxot, írd alá. Abszolút. Ez megnevettettem ezt az embert. De tényleg, játszatok már ezt, olyan jó. Jó, nem sokára. Megírjuk a szövegét még, jó? És amit SMS-be föltettél, azt a kérdést a merevedéseddel kapcsolatban, azt is majd elbeszéljük, jó? Tehát rendben. Megfejtjük. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál és írtál is. Csak a köszi az e-mailt is, amiről megmutattad, hogy egy kicsit sepphelyes a feneket. Küldök egy képet magamról. Segítsetek, Doki. JPG1. Halló. Hello, Speed vagyok. Hello, Speed. Na figyeljetek, senki... Igen? Na, várja, Speed. Igen. Ez egy ilyen... Gyorsaság. Nick. Ez egy nick. Mondja, Speed. Igen. Ne hagyd magad zavartatni. Na, akkor egy kérdésem lenne hozzátok. Igen. Mégpedig azt, hogy mi a kedvenc italotok? Kedvenc italunk. Kedvenc italunk. Nekem, megmondom, citromos Bacardi Breezer. Nekem, megmondom, bor. Fehér bor. Uh-huh. Édes. És a Robnak? A Rob, Chet-nek? Nekem a Cuba Libre. Cuba Libre. Chet, neked? Chet, neked? Tudom a választ. Ezt figyeljétek, csajok. Biztos tudod? A Light Colát akarod mondani? Mondjad te. Hát egy 12 éves Tennessee whisky. Jack Daniels. Ezt tudja. Igen. Na, ez a férfi. Na, ez egy férfi. Igen. Ezért telefonáltál? Hát meg, hogy mi a kedvenc sörötök? Mi? Hogyha van. Sörötök. Sörünk? Legnagyobb örömünk a sörömünk. Én a búzasört szeretem a legjobban. Citrommal. Robi? Nem vagyok annyira sörös. No sör, no cry. No visszatartott fingás. Párizsi? Melyik a kedvenc söröm? Egy, látta, hallottuk, nem csúszottál. Csúnyán beszéltem. Melyik a kedvenc söröd? Nekem a szerelem sörre. Chat? Fosters. Fosters. Fosters. Más kérdésed van? Szuper férfi. Hát csak üdvözölni szeretnék pár embert. És ezeket írod? Jó. Ezt gyűjtöd? Tehát, hogy kinek mi a hallod, kedvenc... Happy End-re elment most, tudod, miattunk, most ide jönnek a telefonjai. Ja, persze, persze. Át van irányítva ide a Happy-nek a saját Roxy-t mobilja. Roxy-t hívtam. A Happy mobilja ide van irányítva. Roxy-t átirányítják, tudod, mert jobb dumák vannak, és ők nyugodtan csinálják a zenét. Na, akkor üdvözölni szeretném legelsősorban Vicát, Kitartó és Bálintot. Bálint, közül, holnap van a névnapja, ne felejtsen. Ezek közül melyik a csaj? A Vica. Vica. Mm-hmm. Mm-hmm. Helyes válasz, leteheted. Na jó van. Szevasz. Nyertél egy számot, jó? Megmondja melyiket? 98.6. Nem? Nagyon szellemes, de nem. Nem az én dumám, ez a pálinkás dumája egyébként. Igen? De igen. Nagyon jó fej, srác. Csak elsodorta az élet. Igen. Azt hiszem. Ahogy elsodor minket is most igen. A zene. Azt hiszem itt az ideje átültöznünk a trükkös flitterkő ruhánkba. Menjünk táncolni, Párizsi. Hopp, felteszem ezt a diadémot, jó? Beöltözöm ebbe a szaténöltönybe. Felhúzom ezt a lakbőr csizmát. És induljon a bugi a hit remény zsűröletbe. Betyár, betyár, a betyár verset mond. Széchenyi Szabó Mózes, bennem is van. Bennem is van egy kevés dalnak vér, nemzetek keresztje leforrázott babér, zúgó szélvész kopál gondolatom, a magyar nemzetet szívemből siratom. Textusa a magyar koronának, örök haldoklása bujdosó árvának, a lelankadt fának sárguló levele, az őszi időnek fújdogáló szele. A magyar koronán lehervadt fűszálok, szívemből pengetem, hogy én árván állok. A kivakart betűk felhők rohanása, a magyarnak látom a sírját megásva. Tégedet könnyezlek örökké nemzetem, elfáradt lantomat, amíg pengetem, ha elhervadt szívem az a rózsaillat, üssetek fejemhez örök élő nyilat. Betyár! Betyár! Verset mond. Betyár király. Halló. Kell ez a kis kultúra, mi? Ha? Na? Hello, Steve vagyok megint. Hello, Steve. Na, Steve. A telefon, a retail slow hand-je. Abszolút, ez a srác, már megint ő van a vonalban. Mondjad, ja, Stevie boy. Na, az előbb emlékeztek, hogy említettem a viccát, az itt meg a Bálintot. De kihagytad a sumit. Rögzítettük is. A túrót meg a reszelőt. Na igen. Na szóval, hogy ők most hallgatják. Várjál. Igen, Speed, ugye? Igen, Speed. Figyelj, azt tudod, hogy néha az ORTT ilyen lecsapó leltárszerűen bekér egy bizonyos időt az adásmenetből. Tudod, ezt mit rögzítjük? Hallottad igen, ezt? Médiajogilag büfé, oké. Okay. Na, akkor elmondom, hogy azzal most a felelősséggel formáld meg a szavaidat, hogy a Körmendi Ékes Judit lehet, hogy holnap után pont ezt a pár percet fogja meghallgatni. Csak jó? Úgy viselkedjél, jó? Jó. Na, most mond. Na tehát akkor az előbb említettem a viccát, a Bálintot és a Tacit. Igen, mondtad, volt róluk szó. Na már most. Ne, így kezdjük, nem jó. Figyelj, de Speed, most tényleg partner vagy ugye abban, hogy megmaradjon ez az adó meg ilyenek. Persze. Na, akkor először kezdjük. Kedves Körmendi Ékes Judit. Nem. Az imént telefonáltam. Tisztelt elnök asszony. Igen. Mondjad? Tisztelt elnök asszony. Engedje meg, hogy... Egy észrevétellel forduljak önhöz. Na és innentől, most ahogy szabadon. A zenében mondják, Rubato. Az előbb említettem viccát, a Bálintot és a Tacit. Hogyha ők hallgatják most az adást... Vajon becsúszott az elnök asszonynak egy hallgassák? Na, igen. Na, hogyha ők hallgatják most az adást, akkor Réti telefonáljanak be, mert baromira mondom, hogy mindig csak én pofátok itt egyedül. Mi is úgy telefonálnak be. Hát az elnök asszony is lehet. Hallod? Mi is nagyon úgy nyug. Hát ezeket nem kérdeztelek. Mi lenne, ha nem pofáznál bele? Hát... Nem telefon, öreg. Nehogy nem. Ja? Nekem az van a kezemben. Tudtam, hogy megnevettet minket. De készültél rá? Én gyors folyamban nyomok, hát látjátok. Abszolút. Na, figyelj, vicca, megmondjuk a Speednek, hogy itt voltál. Jó. Figyelj, jó? Te nem csak a Redial, hanem a Humor Slow Hand-je vagy, öregem. Szevasz. Köszönjük, hogy telefonáltál. Mit tehetnénk ehhez hozzá? Ez az adás, ez nélkülünk is megy, nem? Tegyünk hozzá egy zenét. Tegyük hozzá a szeretet egyik himnuszát itt a zsűlölet napján. Dőjön rá a férfi a nőre. Ez itt a Face No More. És ez Epic. első Estefem celebritynek hozzád fogászkodunk, hosszúhajó Isten, hozzád fogászkodunk, neked szólunk, Fikidi. A rock és az intelligencia együttjárásának utolsó mohikánja, te, aki megnyerted a leggyengébb láncszelet. Szóljon neked a taps, brother. Ombre. Ombre. Fikidi. Megnyerte az ember a leggyengébb láncszelet. Nem volt neki zsit. Végén ő mondta Máté Krisztinának, amikor így fölnyalta, gondolom, a nagy kempát. Na szevasz, ombre. Zsiszlát. A Fiki megnyerte a leggyengébb láncszelet. Elképesztő. Király. Nagy rádiós legyen. Fiki. Bárcsak egy exkluzívra elkaphatnánk a... Hallod? Letérdelek. Letérdelek a nagyságod előtt. Halló! Halló! Halló, miért nem adtok rendben zenét? Az, mert bunkó vagy, takarodj! Te! Most a Fikidiről beszélünk, érted? Hess! Halló! Halló! Na, szevasz! Intelligens vagy? Nem, milyen volt a haja? Mi volt rajta? Mondjad! Leosztott mindenki. Mondjad! A Mátét is? Mindenki. Megkérdezed, hogy neked írják a kérdéseidet? Vagy nem azt mondta, hogy ne haragudj, ombre. De hol álltál, amikor az észt osztogatták, kérdeznek így este femesen? Na, tényleg, mi volt? Hát semmi, hosszú haja volt, aztán rövid esze, de azért jó volt. De megnyerte? Meg, hát. Mi volt az utolsó kérdés? Arra nem emlékszem. Már nem, látod, na, tehát hol álltál, amikor az észt osztogatták? Viszlát. Tudod, mit mondtak? Happy Endre. Maga a leggyengébb láncszem. És ez elhangzott. Igen. Yes. És szegény Endre akkor talán döntött el, hogy feladja. Feladja. Nem bírt a célra. Képzeld, feladta a Happy Endre. Képzeld el. Annyira megijedt. Feladta. Párizsi mondta neked, pár, hogy ki lesz a új ember. Ki? Hát a Endre. Hol? Hát helyettem. Nem baj. Nagyon jó. Hú. Nem baj, nem az, hogy Párizsi mondta neked, Pávó, hogy ki lesz helyetted. Nem helyettem. Párizsi és Happy, ti lesztek együtt műsorban. Érted? Minden szerdán 8-tól évfég megyek Szabira. Komolyan? Tényleg? Aha. Na, Elint, megvettem a halott. Egyik szemem sír, a másik meg nevet. Párizsi, megvettem neked a csávót születésnapodra. Komolyan? Aha. Köszönöm szépen. Hát itt lesz, itt mostantól ő lesz itt. Örülne te is neki? Boldog születésnapod. Köszönöm, üregem. Gyaba vagyok az Estefemről. Megvettem, mondtam neked, itt a Babis. Nekünk még a Babis hús öreg. Nekünk még a Babis. Bab, megvettem a Párizsinak születésnapjára Happy Endrét. Mondtam? Ne. Szép, nem? Komoly, nem? Na. Rendes ajándék. Valami egyéb ohaj-sohaj. Ennyi pénzbe vehettem volna egy csokor virágot is, de... Jó, átadjuk. Endre gyerek, az asztalról. Nem sokára jönnek a sportpercek, ne haragudjál, úgyhogy le kell tennünk, jó? Mert nem sokára jön a szignál meg ezek. Köszi. Képzeljétek el, a Csetinek elszállt az SMS gépe. Úgyhogy mindenki, aki az elmúlt 24 órában SMS küldött az Estefemre, vagy tegnap és tegnap előre, teszteljük meg a cumot, gyerekek. Szöccenjen a cáig. Nézzük meg, mit bír. Bunkó beszélni, nem szabad. Húzzál innen. Na, Valentina, nem? Valentina, hagyjatok le. Tényleg Valentinről jut eszembe. Valentina. Nem az van, hogy most van az, amit mondanod kell? Ja, igen. Mondan. 21 és 22 óra között. Ja, kedves, igen, az most kedves katonatársam és barátom kért meg arra, hogy üzenjünk neki valamit. Nos, öreg, náladnál lomhább gyerekek is beértek már cél legyenesbe, ha érted, mire gondolunk. Dőj neki a hangfalnak, öregem, úgy jó. Érted, öregem. Remélem nem a, tudod, az évődő elefántos alsogatja van rajtad. És hogy az okni kötőt azt... Hát levetted. Volt benned annyi. Jó van, reméljük leborotváltad a hátadat. Mi is következik? Valami szó? Telefon. Egy telefon. Halló. Az a kérdésem, hogy ezt vajon a fitymájával csinálta, vagy a szájával? Vagy egyáltalán csinálta valamit? Szerintem csinált. És ez jön. Ezt csinálta? Aztán... Oh. Halló. Halló. Cső, Tassi vagyok. Szevasz, Tassziló. Na, olyan csak üzenem, hogy én itt vagyok. Jó, figyelj, átadjuk. Kicsit olyan már az adásunk, mint egy ilyen chat fórum, nem? Hát mert bejelentkezik, lefagyott a gép, nem vetted észre, hogy most megkapjuk az SMS-eket verbálisan? Hát végül is. Haverodnak nincs mobiltelefonja? Miért nem azon beszéltek egymással? Na figyelj, várjál, még valami. Na mi valami, de poén, oké? Nem, a Párizsit Alpári Lászlónak hívják, ugye? Nem. Nem? Mondom. Nem. De a robot viszont jobb ágy Robertnek. Nem. nem. A Rob az a Fikidi, azért nyalunk itt egyre. A Rob a Fikidi, a Párizsi pedig a Happy Endre, az a rendes nevük. Igen, és a Pávó pedig az 1800 Móni. Bizony. És hol Szabi, hol Roy, hol pedig... Petra. Egy lány. Rádió Petra Chatman. Hm? Bizony. Igen. Ez egy ilyen kollegiális kalákat. Tudod, összejövünk. Ez a hitremény zsűlölet a mi kis hobbi műsorunk. Így van. Napközben nyomjuk nektek a programokat, de én is ugye Móniként csinálom ezt a társkeresőt, még hétfőn elég Betyár! Felismerted? Ez a Betyár volt. Ugye? Ja. Széchenyi Szabó Mózes, nekem van. Nem az volt, nekem van, fáj, nem? Nekem fáj. Magyar koronán alacsony pecsét. Nekem fáj. Nekem fáj. Magyar betyár, koronán... Betyár! Kicsi a sirály. Kicsi a sirály. Ilyenek voltak. Magyar koronán, nekem fáj, magyar koronán kicsi a sirály. Nem vagy motoros futár. Nem. Jó, oké, akkor hello, húzzá. Szia. Motoros futárokat nem rakunk be. Igen, bele. Motoros futárok kiméljenek, ma nem szabad nagyon bunkónak lenni. Nem, épp ellenkezek, ma nem teszünk. Ki is veszem a számból a bunkó fogvédőt. Was ist das? Ez azt jelenti, hogy közeledik a sportpercek. Sztár vendégünk lesz ma este, egy hallgatói kérésre vonal végre kaptuk Lothar Matthäust, akivel egy a nemrégiben sajátos eset meg. No, de addig hallgassunk egy kis német Kraftwerket, amit kapcsolás. A Dinli pornóba oltottak. Ez nem más, mint a Quannum. Ez német? Nem. De dél-német. Dél-német kivándorlókból áll a zenekar egyébként. New York német negyedében nőttek fel. A híres Harlemben. És az eredeti szám címe Ich hab's anders gedacht. És aki játszik a Quannum, azaz a Bayerische Rundfunk Orchestra. I changed my mind. Well, I came at you, young boy, girl, with no experience to near and near. We had our ups and downs, but I always took it serious. I made the jokes, I played the fool, I took time, made all the plans. I know I told you that we were supposed to have something booked for this weekend, but I changed my mind. amikor a péntekből szombat lesz, és már a Miki is alszik. Csupán hárman őrzik az ét odakint a városban. Az éterben is eljő a három pestő, és megszállja az éjszakát. Géza, Rolf, Szabi. Ki az? Éjféltő. Nem ismerem ezeket a neveket. 98. Azt üzenem, hogy vettek három pestőr. Ne, azok a miénk, hallod? De a belvillongás, az az igazság. Nem, nem, az nem, miénk. Ez figyelt, három pestőr. Ez igen, ez. Ezt hallgassam meg. Ez szignál. Remény. Ez műsor elválasztó. Zsűlölet. Adás azonosító. Érted? Ez egy tag. Ez egy megszólalás. Figyelj, pap. Hogy kezdik? Hello, szevasztok! Telefonszámunk 253835. Az e-mail címünk a szokásos. Estefem, kukac, estefem.hu és a chat hot SMS vonal a 0-30-9986-986. És a stúdióban nem más, mint Robi, Robocska. Cseti. Cseti, szuperstár. Párizsi Miki, óriási sztár. És Pávó Miki, senki, mindenki sztár. Senki. Halló. És Bob. És Bob. Halló. Halló, tessék. Én vagyok de ez most nem fontos. Hétszűnyű kapanyányi vagyok. Na. Voltam, aki voltam, megváltoztam. Ismered azt a viccet, hogy én vagyok a széles száj véka. Szúnyogokat és más hasznos rovarokat eszem. Hát, te ki vagy? Ismered? Tudod, hol látsz itt a széles szájú békát? Ez a poén. Az jó vicc, az régi. Közte van 15 év törzsfejlődés, úgyhogy azt most neked egyszerűen nem tudjuk nem ugrani. Én úgy ismertem, hogy széles szájú béka, hát olyat nem ismerek. Hullott itt a széles szájú békát. Aztán voltak fokozatok, mert jobban röhögött az ember, minél jobban tudta a széles szájú békát, utána az nem mint sűrű, vagy ilyen keskeny szájú béka. Érted? Ez most én sértettem. Hány éves vagy? 11? Minek az? Szóval. Van egy nagy probléma. Ezek olyan kitartóak, hogy ez nem hiszem el, nem? No. Figyelj, de ez nem az az Estefem, tudod, amikor így megbeszélnek dolgokat. Ez egy másik műsor. Ez a Rockszív Rádió 98.6. Olyan, mint az ATV-n a napkelte, tudod, ez más. Rockszív. Rockszív Rádió 98.6. És annak is most pont az ösztűz rovatába telefonáltál be. A Crossfire-be. Tudom, meg Happy End-re, meg minden. Na mi van? Na, szóval egyik haverom, a Tasi, telefonált be ugye az előbb. De igen, lehet, hogy volt ilyen, na, de nem érdekel. Igen, tudjátok, nagyon jó, nem. De szóval most ő gyógyíthatatlan Dire Straits mániában szenved. Neki akkor egy komoly problémája van azért. Dire Straits-t kérni. Na, légy, próbáljátok már meg valahogy kigyógyítani, vagy legyen. Ja, adunk neki valami jó zenét. Eléneklünk neki egy Dire Straits számot, jó? Hogy mi gondoljuk, jó? Eléneklünk egy Dire Straits-t. Na jó, én vagyok a gitár, jó? Ne, az akartam én lenni. You got to move so microwave oven, cause the kitchen and the never end. You got to move this microwave oven, you got to guitar on the MTV. You got to move the microwave oven, you got to move this color TV. You got to move this microwave oven. Jó így? Kitűnő. Leszokott szerinted? Ezek után Dire Straits hallgat, akkor nem tudom, mi van vele. Dire Straits a Milli Vanilli háttérénekesei énekelték föl, és a Frank Ferry ilyen volt a gitáros. Tudtad? És az egész egy kamu zenekar. Ha te tudtad, miért nem mondtad, szevasz? Szevasz. Soha többet ne telefonálj be a bazadóba, de szerdánként 8-12-ig meg kifejezetten tisztelette, barátilag kérlek meg, hogy soha többet nem merész ide telefonálni. Ne, fölösleges. Befogadók vagyunk, esküszöm, tiltakozunk a megállapodásod ellen, és soha még egyszer nem mert felhívni a 240-3385-öt, jó? És más módja is. Mondok még valamit, hallod öreg? És ne is írjál a 0630-998-986-ra, jó? Sőt, és oké, van ez az internet boom, meg ezek a dolgok, de egy dologtól tartózkodj, jó? Hát soha az életbe! Ne írjál e-mailt az estefm@estefm.hu-ra, jó? Vagy mondok még, ne gyere a harmadik kerületbe! Jó? És akkor végül is a Durchmarsch legjobb lesz öreg, ha elköltöző Pestről, tényleg? Vagy 60 kilométeres körzeten kívül. Vagy pedig egész este a haverjaidnak is a te kérésedre a kedvenc dalodat, Karel Gott Kalinkáját fogjuk játszani. És sztár vendégünk ma este a legtöbb német válogatottságot jelző játékos, a azt hiszem 94 aranylabdása, hölgyeim és uraim, az STFM 98.6-on Lothar Matthäus. Jó estét, Lothar. Ja, grüß Gott, guten Abend allseits. Lothar, sokféle találgatást kapott szárni az elmúlt években arról, hogy te miért vagy ilyen törpe. Übersetzung ist ein bisschen langsam, aber Hauptsache ist also ein Zwerg, ne? Das ist die Frage. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Zwerg, ein Zwergchen, ein Schneewittchen, ein Nix, ein Niemand. Aber trotzdem, ich fühle mich als Mensch. Aber ich bin ein Mensch, ein Fußballer. Ich habe 26 Jahre in Bayern München abgedient. Lehetnek akkora golyói, amik az egész lábát eltakarják. Und so kommt das mit dem Fußball, ja. Na, ezek vannak a heréim. Meg hogy törpe lennék. Megmosolyogtató a válasz, Lothar. A közelmúltban azt hiszem az egyik német televízió társaság egy keserű tréfát üzött veled, sportminiszterségre kértek föl telefonon keresztül. Tudnál erről mesélni? Ja, das war sehr witzig. Ezek tényleg jók hitoltak. Ich bin natürlich kein Minister, kein Sinister, kein Zylinder und kein Wichser. Se bunkó. Lassú a felfogásom. Most ezt velem nem olyan nagy poén megcsinálni. Mich jemand anruft, dann sage ich einfach, ja, bin Nüster, warum nicht? Jóska Pista, benne vagyok a buliba. Ja, und so halt. Vitanista, ahogy egyik csapattársam. Kommt der alte Spruch, ne, also ficken, bumsen, blasen, alles auf dem Rasen. Und so, ne? Bayern Münchenben mondta. Minister bin ich auf keinen Fall. Minister nem leszek. Semmi esetre sem. Miért, Lothar? Miért? Ja, wieso? Ich weiß, dass ich das könnte. Na, hát, persze, értenék hozzá, de... Aber nein, also, ich bin ein Fußballer, ein Spasten, Droide, ich bin nix, niemand, ein Wichser, Schlitzer, ich bin halt ein Fußballer aus Bayern München. Ez tényleg franko, mi? Spasten, Droide, also, Witz, Droidok vagyunk? Ich bin ein Spast. Spast? Ökör, barom, android, egy droid, ein nix, ein niemand, ein Wichser, ein Schlitzer. Fussunk ezen még magyarul. Ein nix, ein niemand. Ein nix, egy semmi, egy senki. Igen. Ein Wichser. A Wichser azt azokra a fiatal fiúkra mondják, akik egyedül csinálják, az a Wichser. És a Schlitzer az, aki a kukkoló. És a vége. Ich bin ein nix, niemand, ein Wichser, ein Schlitzer. Ez egy szólás németül? Nem. Ezt így végignyomtad és improvizáltad? Igen. Elképesztő. Nagy tapsot a pávónak, jó? És tiéd a következő telefonáló, szívem. Köszönöm. Tessék parancsot. Halló. Halló. Estepem? Igen. 98 pontja hat kezdőknek és haladóknak. Szaltőpősz! Filmszakadás! Hello! Na, mi van? Na, figyeljetek! Valami hip-hopot tegyetek be, jó? Hip-hop? Persze, menjél innen, kisfiam! Na, tedd meg egy kereszt, jó? Ami be van készítve, tessék! Jó, amit az... Ez gyerek, az élet nagy-nagyon rossz rulletje. Megpörgetjük a Wurlitzert, és hip-hop, hogyha kiadja az igazi lövedéket, akkor ezt a fejhez illesztjük. Rock and roll az élet. És meghozzuk a ravaszt, azt mondjuk, Estefem 98.6, bum! Boom. Boom. Szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem. Csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kormány. Nálam van, mióta megnéztem. on fire. No one cares. Just a fiend, just a liar. $18 short, a $20 bag. The hustle's thin. Look at the fix I'm in. With a heart full of pain and

Köszönjük a kultúrát, hozzászólást. Weböki. Ez a Weböki-nek volt a szignálja lelassítva. Tegnap a Lár Andrásnak volt egy olyan nagyon helyes interjúja, a Szigeti Ferenccel készítette, az Magyar ATV-n ment le, és komolyan esküszöm, és ott volt a Lár András egy tilinkóval, és esküszöm egyébként, amilyen nevetséges, hogy a Szigeti Ferenc ehhez képest egy három részes öltönyben volt nyakkendőben, és próbálta megformázni a kérdéseit neki, és a Szigeti Ferenc egy gyakorló buddhistával, és egy nálánál kb. 150-szer értelmesebb emberrel ült, és a Lár olyan dolgokat mondott, hogy hú, komolyan, elhittem. Nagyon jó volt. Visszavonok minden ilyen Weböki-t. Most utoljára egy gyerek. Hallod? Olyan jó fej volt, hogy ez én tudod, kit láttam viszont a szatelliten? A Sziget is jó fej volt, már Lár. Tudod, kit láttam a szatelliten? Megmondjam? Kit? Dévényi Tibort. És mit mondott? Komplett életműinterjú Bárdos Andrással. Hát amikor megcsigistác voltam, én álmodozom egy szép nagy labdára. Mindent elmondott. Igen? Igen. Hogy ő tulajdonképpen egy olyan producernek képzeli magát, aki csinálja is. És nem azért mondja, de a három kívánság BBC díjat kapott. Igen, ezt hallottam mondom. Egyébként a Hélia öltözőjében és férfi öltözőjében és az ő szájából. Igen? Igen, igen, erre nagyon büszke lehet a Tibi bácsi. Nagyon, elmondta legalább ötször az adásban. Meghallgatunk egy kis a netkát, nem? Vagy egy telefonálót? Halló! Vagy lehet, hogy a kettő ugyanaz? A Hello, Jancsi vagyok. Mondjad a netka. Na figyeljetek, azt szeretném kérdezni, hogy szóesett Dévényi Tibi bácsiról, véletlenül tudunk nyomni a lemezben most alá? Nem, de nem, biztos. Nem te vagy véletlenül a Dévényi Tibi bácsi törvénytelen fia? Ő nem. Akkor sajnáljuk, de... Dévényi Tibi bácsinak törvényes fia van. Igen, tudom. Ott laknak a Pozsonyi úton. Mi a neve? Dani. Dévényi Dani. Hova jársz suliba, ahova én? Komolyan? Komolyan. Aha. Hova jársz suliba? A Bármadasba. Jézus. Bármadas. Az mi? Hát ez egy második kerületi gimnázium. Igen. Ő. Jó. Ő. Na jó van, hát akkor... Gazdagék? Gazdagék. Ja, ja. Bármadas? Aha. Ezt nem is hallottam még. A Lóránci utcában van. Ja, aha. Na meg van már? Nincs. Na, elmeséljem, hogy kell menni? Nem, egyetlen nem érdekel. Várjál. De ugye kapsz két? Ne, súly, iskola rádióba beugranék, Danival. Persze. Lenne. Szívja vagy? De melyet? Úgy nincs iskola rádió. Ne arra, hogy már miért nézett engem? Droidnak nézett? Mondjuk egy dolog. Mi vagyok én? Géprobot? Várjál, lehet, hogy többen hallgatják. Mit képzelsz te? Várjál, ez a nem hülyeség. Legalább 900 gyereke. Hányan járnak a Bármadasban? 650. Na, sokkal többen hallgatják, mint ezt a műsor. Nem haknizok. Nem haknizok. Térjen már észre oda, a kisgyerek. Átmenni oda este műsorba, vagy reggeli műsorba. Jázz le azt, amit bekészítették, kisfiam. Szevasztok, kedves lányok, kedves fiúk! Ezen a kazettán található azoknak az énekeseknek és zenekaroknak egy-egy dala, akik szavazataitok alapján a legek kategóriájában elnyerték az aranyegeret. Ők pedig a Padödő, Szandi, Dóra, Zoltán Erika, Kiki, Gergely Róbert, azok a fiúk, Manhattan, Pataki Attila, Jakab György és egy meglepetés, Momó, aki mint a három kívánság műsor legfiatalabb sztárja, tiszteletbeli aranyegeres lett. A következő percekben a műsor legnépszerűbb dalai csendülnek fel. Induljon a három kiwi buli, jó szórakozást kívánok mindenkinek! A három kiwi, az meg volt? Három kiwi buli. Felolvasok egy SMS-t. Tehát ezért jó a 0639 986 986. Ezért jó Chatman. Kalosság nyomára akadt egy hallgató. Nem megítélve ennek a műsornak a színvonalát, de olvasok egy SMS-t, jó? Nagyon jó a műsorotok. Én kezdi, kezdi. Csak azért meg kalóz. Én Szegedről. Hogy? Ugye? Az FM... Állj meg! Hány kilométer innen Szeged? Hát több mint 60. Az biztos. 140. Kizár dolog. Nagyon jó a műsorotok, mégis mindegy. Én Szegedről, 140 kilométerről, az FM 98,6, nem elírás, 95,4 megahertzen hallgatlak titeket. Hello Szeged! Szerbusz Szeged, szerbusz fiam! De Szegedről valaki érted, gondolod, kimegy a koleszt tetejére, felengedi a CB-s antennet a tetején a rókafarokkal, és akkor bejön. De nem, a 95.4-en Szegeden valahogy na, bejön hogy? Ez a műsor, érted? Várja, valami nem stimmel. Nem megítélve a színvonalát. Mit mond erre az SMS-ez? Várja, ez érdekes, ami mit gondolná, hogy légköri zavar, valami, nem. Egy, ez nagyon érdekes. Egy helyi rádió átveszi a műsorotokat. Egy szegedi rádió? Megvan a rejtély. Várja. Mert a szegedieknek elég nagy a komfortérzetük. Hát nem azért, de miért? De Szegeden azért vannak gondolkodó emberek is, hogy valami átveszik a műsort, mert ott is fontos a hallgatottság. Hm? Átveszik a műsort? Ugye? De tudod, mi lehet, hogy te tudtál erről? Nem. Ez kalózkodás. Vagy figyelj, nem lehet, hogy kapunk ezért pénzt? Nem kapunk pénzt. Pénzt ezért nem járna. Tehát nem szólunk itt a vezetőségnek egy pár mondatot erről? Nem, de most itt van egy más, azt mondja, na mit szóltok ahhoz, folytatja. Szegedről? Hogy itt Szegeden egy helyi rádióadó átveszi a, gondolhatnád, az Estefem 98.6 nem, műsorát. Nem. Azt mondja, átveszi a HRZ-t. A HRZ-t. Uh-huh. Érted? Fontos ott is a hallgatottság. Én nem tudom, én nem vagyok jogász. A Fehérváros. Srácok! Jogdíj. Az nem ide tartozik? Ez egy másik dolog a pénz. A 95.4 MHz-en vagytok foghatóak. Hol? Várjál. Pesten? Nem. Pest 60 km-es vonzás között, meg 2.150.000 ember potenciális vétel között. Nem. 140. 140 km-re délre onnan. Egy másik a szerb határ felé. Egy másik rádióban. Röszke előtt 10 km-rel Magyarország Párizsában. Ott. Szegeden. Na, mindegy. Üdv öreg, üdv Szeged. Ebből nem csinálunk ügyet, jó? Hello, Tiszapart. Jó, most az egyszer megbocsátjuk, jó? Halló. Te voltál a Szegeden? Igen, Szegeden születtem, Szegeden szerettem. Ott indulok. Hello! Kívánság nagyon jó volt. Persze. Gyerekként vagy Tibi bácsiként élted át. Kecskemét vagy Pécs, honnan telefonálsz szeresen? Budaörs. Szevasz. Vagyok, és üzenem színnek, hogy ne aludjon még. Senki se aludjon. Mert király a műsor. Igen. Szerintem kapcsolgassd, kisfiam, kapcsolgassd a villanyórát, föl meg le. Kapcsolgatok. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál! Kicsit lett nagyoknak! Estefem 98.6! Én vagyok a legjobb! Nem! De. A HRZ a legjobb! Nem! Csongrád 103,2. A Bányászváros Miskolc 99,5. Jó estét, Győr, Szevasz, Sopron 106,7 és 106,6. Üdvözlünk titeket Balatonfelvidék 88,1, jó estét kívánunk. Zeg, Zalaegerszeg 104,3. Szexárd és Csömrő 66,4 a keleti hangoláson, 98,3 a nyugatin, és a Kossuth helyén az 540-en, a középhullámon, monoban, sztereóban egyaránt. Jó reggelt Magyarország! 98,6 és Erdély. halló, halló. Vonalban vagyok? Igen, vonalban van. Pályán, nem találom, most keresem itt a csodanágat, de nem bírom a budapesti ügyre rakni a sohogy sem, mert valahogy nem megy. Én pedig nem értem, amit mond, mert motyog az orra alatt. Tessék? Én pedig nem értem, amit mond. Ja, igen, én csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem tudom, hogy így komolyan mondom, hogy nem tudom, hogy most Anetka, ugye, drága hölgyem, most, hogy tényleg, hogy most szexuálisan, meg erotikusnak, vagy én nem tudom, hogy megfogalmazni a dolgot, hogy... Valóban nem tud fogalmazni, ezt tanúsítom. Hát ez tényleg probléma, mert magamnál úgy tisztességesen, de kedvesem a csatornát. Tudja mit? Tedd el a telefont, írjál egy papírra három mondatot, én pedig ez a három mondat legyen az, ami a kasorban szeretne nekem telefonálni. Mert hogy most szavakat tesszük mondani, és egymáshoz ezek a szavak valahogy nem kapcsolódnak, tehát próbálj meg összefűzni a mondatokat, és amikor ez sikerült, akkor megint telefonáljon nekem, és most nem értettem semmit, mert gyorsan pörgött az egész. Nagyon gyorsan pörgött, úgyhogy tegyél a telefont, próbálj kigondolni, hogy mit akar mondani, és akkor megint telefonáljon nekem, jó? Halló, halló?